पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः सुबह भी कहा था एक ने कि मेरे स्त्री भी मर गई, बालक भी मर गया, मेरे मन में बहुत दुख है, अशांति। वो अशांति कैसे मिटे? बहुत द्रवित हो गई। बालक मर गई और स्त्री भी मर गई। अच्छा। और मेरा बालक भी मर गया। हाँ। मेरे मन में बहुत अशांति है, मैं क्या करूं? द्रवित होके लिखा है। देखो भाई, मैंने तो ऐसा देखा है कि सत्संग से बड़ी शांति मिलती है, बहुत शंकाओं का समाधान होता है और हृदय में शांति मिलती है। भरनी से सत्संग हो रहा था, बहुत वर्षों की बात है, 2000 से पहले की होगा। तो एक पंजाबी सज्जन आए थे, वो कहते थे कि मेरा मेरी पुत्री पर बहुत स्नेह था। किसा पुत्री पर? किसा पुत्र पर स्नेह ज्यादा था। वो मर गई तो मेरी बड़ी अशांति थी, बड़ा दुख था, पर यहाँ सत्संग में आया उसके बाद मेरा वो दुख नहीं रहा। ऐसे सज्जनों ने कहा है और मेरा ये विश्वास है कि सत्संग करने से सार लाभ होता है। किसी का कोई भी मर जाए तो एक तो सत्संग, एक मंदिर और एक तीर्थ, इन तीन में शोक नहीं रखना। भाई शोक है, तीर्थ कैसे जावे? हमारे शोक है, मंदिर कैसे जावे? हमारे सत्संग है, सत्संग कैसे जावे? हमारे शोक है तो इसमें नहीं रखना चाहिए शोक, उनमें जाना चाहिए। जन्म सबसे बढ़िया सत्संग है। शोक दुख संताप जलन बलती जलती आत्मा साधु स्वरूप जाए तो इससे शांति मिलती है। ऐसा मेरी धारणा है, मेरी विश्वास है। तो सत्संग करने से मिलता है, सत्संग से क्या फायदा है? देखो, जैसे रेलगाड़ी में स्टेशन आने पर चढ़ते हैं लोग और चढ़कर सब इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु अपना टिकट आने पर पूरा होने पर वापस उतर जाते हैं। ये कायदा नहीं है कि पहली चढ़ाए वो पहली उतरेगा, पीछे चढ़ाए वो पीछे उतरेगा, ये कायदा नहीं है। अपना अपना टिकट है, वो टिकट समाप्त होने पर पहले चढ़ाए वो पहले उतर जाएगा, पहले चढ़ाए पीछे उतर जाएगा, पीछे चढ़ाए पीछे उतर जाएगा, पीछे चढ़ाए पहले उतर जाएगा। अपना टिकट समाप्त होने पर चला जाता है। ऐसे भाई संसार में अपने घरों में जो जन्म कर आया है, चाहे ब्याह करके आई है, किसी तरह से घरों में आए हैं, तो उन घरों में अपनी जितनी उम्र है उतना दिन ठहरेगा, उसके बाद वो ठहर सकता नहीं। किसी के हाथ की बात नहीं है। महाभारत में अभिमन्यु जब मर गया तो युधिष्ठिर के पास में बहुत संत आए हैं, बहुत बहुत ऋषि मुनि आए हैं, आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है, और भाई मरने वाला मर जाता है। अभिमन्यु छोटा था, उसी स्त्री के पेट में एक गर्भ था और संतान भी नहीं हुआ, ऐसी अवस्था में मर गया वो, तो बड़ा शोक हुआ। इंदुमती थी, दशरथ जी की माँ अजमहाराज जी रानी, तो वो जो बगीचा होता है अपने रणवास में, उस रक्षण में घूम रहे थे। वहाँ पुरुष कोई नहीं जाता, वे रानियां और वही राजा घूमा करते हैं। तो राजा भी घूम रहे थे तो ऊपर नारद जी महाराज वीणा बजाते ऊपर जा रहे थे। उनकी वीणा से टूट कर एक माला गिरी, वो इंदुमती के ऊपर गिर गई, इंदुमती वही मर गई। तो बड़ा शोक हुआ राजा को, महारानी अपनी एकदम अचानक ही, कोई बीमार नहीं कुछ नहीं, ऐसे मर गई। तो वहाँ वशिष्ठी महाराज ने अपने शिष्य को भेजा है, उसने ये कहा है कि यावंत कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान तावंतोस निखंजन्ते हृदये शोक शंकवा। मनुष्य जितना संबंध जोड़ता है संसार के साथ, वो जोड़ता तो है सुख के लिए, परंतु यावंत कुरुते जंतु संबंधान मन से प्रियान, मन को प्यारा ले गया, संबंध जोड़ दिया, स्त्री से जोड़ पुत्र से जोड़ दिया, मित्र से जोड़ दिया, किसी से संबंध जोड़ दिया, मन को प्यारा लगता है। परंतु तावो तो निखंजन्ते हृदये शोक शंकवा, उतने ही हृदय में शोक के शंकु बड़े खिले जोरदार गिर जाते भीतर में, तो वो गीले गड़ जाते हैं। तो जो समझदार है वो तो समझता है कि मर गया, तो समझेगा खीला निकल गया, अच्छी बात है। अब उसी चिंता न फिगर गता सुन अगता सुन से नानु सोचते पंडित, इसमें कहते गता सुन तो सब रोते ही है, अगता सुन क्या, जो मर गए उनके रोते हैं, रहने वालों के लिए क्या रोना है। कहते रहने वालों का ही दुख ज्यादा होता है, उनका निर्वाह कैसे होगा, उनके अंत में कैसे होगा, कोई साथ कैसे करेगा। बड़ी चिंता तो रहने वालों की होती है, मरने वालों की एक चिंता हुई मर गया, मर वो चिंता खत्म हुई। गीता में गीता गता सुन और अगता सुन से नानो सुन सी पंडित पंडित शोक दे रही। तो जितने संबंध है वो मर जाते हैं, तो हृदय के शोक शोक निकल जाते हैं, हृदय में जो खीला निकला है वो निकल गया, ऐसे मानते हैं। इस तरह से वशिष्ठ जी महाराज ने भेजा है राजा के पास अपने शिष्य को। तो बात क्या है कि जो प्यारे से प्यारे चले जाते हैं तो उनके शोक होता है बड़ा भारी। तो शोक है, देखो संसार में जितनी घटना होती है, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, वे सब की सब घटना साधन सामग्री है। अनुकूल से अनुकूल साधन घटना भी परिस्थिति भी साधन सामग्री, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री, सामान्य परिस्थिति भी साधन सामग्री है। मनुष्य है, ये मनुष्य साधक है, मनुष्य मात्र साधक है, क्योंकि साधना करने के लिए मानव जन्म लिया है, जिससे परमात्मा प्राप्ति हो सके। तो मनुष्य मात्र साधक है, यहाँ उलझ जाओगे तो साधन कैसे करोगे। साधन होती है परम कार्य में साधु, जो परम कार्य है, असली कार्य है, जिसके बाद में कुछ भी करना जानना पढ़ना बाकी न रहे, ऐसे सिद्ध करने का नाम साधु है। तो मनुष्य मात्र साधक है, अरे बाप के खातिर रोते थे अब आप के खातिर रो बाबा, अरे वे मर गए उनके लिए तू रोता है, तू मर जाएगा, ये तो सोचो कि मरे जिनसे काम अपना पहले बनाना है, सोचना चाहिए ना, उनके लिए क्या सोच करते हो, अपने लिए सोच करो कि हमारी दशा क्या होगी। जब एक अपना प्रिय जन चला गया उससे इतना दुख होता है, तो एक दिन सबके सब प्रिय जनों से वियोग हो जाएगा। मरता है तब तो प्यारे जनों में से परिवार में से एक मरता है, और हम मरते हैं तो सबके सब प्रिय जनों से हम अलग हो जाते हैं, तो कितना दुख होता है, और दुख क्या करेगा। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तुझे अभी थे, इससे जो मनुष्य को समझदार होश होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि परमात्मा को देखे नहीं हम कैसे माने, बात बिल्कुल उल्टी है, हम देखे उसको कैसे माने, बिना देखो तो मान सकते हैं, देखते बिल्कुल बदलते हैं, कितनी दिन में कितनी बार बदलता है और समय कितनी बार बदलता है उसको मानो, उसको कैसे माना जाए। एक आदमी को पूछा जाए तू कौन है, ये जो खड़े हैं तू कौन है, मैं इनका बेटा हूँ, और बेटे के सामने तू कौन है, मैं बाप हूँ, और बूढ़े मैं दादा हूँ, छोटे बच्चे मैं दादा हूँ, तू सच्ची बता बेटा है एक बाप है एक दादा है, क्या सच्ची बता, अब सच्ची क्या बता, क्या ये सच्ची बता सकता है। सामने देखे हाँ मैं हाँ बिता दी, उसको देखो उसको बिता दिया, तो ये कब तक चलेगी बात जो हाँ मैं हाँ ले जाए देख रहे कोई दुख पाए। अरे भाई ये सब कर सब जाएगा, अभी पद सुना नहीं जाएगा उठ जाएगा हर्ष अकेला, जन दो का दर्शन मेला उठ जाएगा हर्ष अकेला, अकेले उठ जाएगा भाई। तो इस बात से अब बच्चों की चिंता करे, स्त्री की चिंता करे, किसकी चिंता करे, अरे चिंता से होगा क्या, चिंता से दुख होगा, और जो मर गए हैं उनको संताप होगा, उनको जलन होगी, उसका छेदा है आंसू है, ये उसको खाने पड़ते हैं कि तेरे निमित्त से दिया है, जैसे उसके निमित्त से पानी दिया जाए, उसके निमित्त से पिंड दिया जाए तो उसको मिलता है, अब उसके नीति रोगे तो आंसू और छेदा उनको खाना पड़ेगा, क्या फायदा होगा, जितने जितने रोगे उनके जलन पैदा होगी, आज नहीं रोगे तो शांति मिलेगी, नाम जप करो कीर्तन करो उसे नाम से भजन करो, छोटे छोटे बच्चों को मिठाई बांटो, ये राजी होंगे उनसे शोक मिटेगा। मैंने कई जगह ये प्रयोग करके देखा है, गरीब घरों के बालक क्या कहते हैं बम्बई में जैसे हवाई अड्डे की तरफ जाते हैं तो बीच में घर है महाराज जिनके छप्पर बना हुआ, उस छप्पर के ऊपर पलाश का टुकड़ा भी एक नहीं है, वो भी कई टुकड़ों छाया हुआ है, इतने गरीब है, उनके घरों के बालक है, वहां पर रात्रि में जावे और उस बालकों को इकट्ठा करके उनको मिठाई देवे, रसगुल्ला देवे, जलेबी देवे, जो बढ़िया बढ़िया मिठाई उनको देवे और उनके दर्शन करो, उसके दर्शन से शांति होती है, शोक मिटता है। कैसे मैंने करा करके देखा है, ब्रह्म शांति मिटती है। शोक ज्यादा क्यों होता है, उसका एक तत्व है, हमने जिससे सुख लिया है और सुख दिया है कम थी उससे दुख ज्यादा होता है, और हमने खूब उनकी सेवा कर दी सुख दिया है दिया नहीं उसकी चिंता नहीं होती। 25 वर्ष का जवान मरता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उनसे सुख लिया है और सुख की आशा थी, वो मरने से आशा टूटती है तो दुख होता है। अरे वही 25 वर्ष का 15-16-17 वर्षों में हो गया बीमार, वो बीमार हुआ 25 वर्ष तक बीमार ही रहा, वैद्यों ने डॉक्टरों ने कह दिया कि जिएगा नहीं, और आपने खर्च भी लगा दिया, वैद्यों को भी बुला लिया, वो चेष्टा कर दी रातों की जगह, वो मर जाता है दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि उसके सुख लिया उसी में हमने ज्यादा सेवा कर ली, रातों जगे वैद्यों ने बुलाया डॉक्टरों को बुलाया खर्चा लगा हमने वो सह लिया तो वो इतना कर्जा उसका उतर गया, इस वजह से उसका दुख कम होता है। जवान मरता दुख होता है 80-90 वर्षों को मरता है, तो मैंने बातें सुनी है कि महाराज ये तो पक्का पान है, पान पक्का पड़ जाए झड़ जाता है क्या चिंता है, ये तो झड़ने वाला ही मर जाएगा कोई चिंता ही नहीं, क्यों उसने सुख लिया जैसे सेवा ज्यादा कर दी और सुख की आशा दे रही, अब ये सुख देंगे आशा ही नहीं रही, ये सुख के कारण दुख होता है। सज्जनों आप कान खोल के सुनो, ये सुख भोगना है उसको दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच नहीं सकते, जितना सुख भोगोगे और जितनी सुख की इच्छा रखोगे उतना संताप होगा होगा होगा। अगर आप दुख नहीं चाहते हैं तो संसार का सुख मत लो, पारमार्थिक आनंद से आपके कभी भाई दुख नहीं होगा, परंतु लौकिक सुख आप भोगोते शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई आदर सत्कार और आदर्शी प्रमाण इन चीजों से सुख भोगोगे उसको दुख भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य भोगना ही पड़ेगा। तो वो दुख क्यों होता है कि उनसे सुख लिया है, छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं आनंद आता है, तो वो आनंद लेते हो, वो स्वतः मर जाएगा, दुख होगा। स्त्री से अनुकूल स्त्री है, सुख दिया है, परिश्रम से सेवा करी है, तो मर जाएगा, दुख होगा। जितने सुख नहीं दिया है वो मर जाए, दुख नहीं होगा। तो ये सबके सब दुख सुख के ऊपर अवलंबित है, ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख यो नते, जितने संबंध जन्य सुख है, परमात्मा का सुख भीतर से होता है, अंतर्गान खुली घटमाई, कंचन खान खुली घटमाई, राम देश के टोटो नाई, भीतर से आनंद होता है, कुछ नहीं होता। जैसे शीतल ज्वर होता है तो कपड़े कितने उड़े हो, शीत उठता नहीं, क्यों? शीत भीतर से उठता है, बारिश में आता है। और जो दाह ज्वर होती है तो भीतर से दाह उठता है। ऐसे जो भीतर से सुख उठने लगा फिर दुख नहीं है कोई भी। और भीतर से सुख तब उठेगा जब बाहर का सुख नहीं लोगे। बाह्य स्पर्श अशक्त आत्मा विन्नती आत्मा नहीं हत सुखम, बाह्य स्पर्श अशक्त आत्मा। और यही संस्पर्श होगा, दुख योने ये होते, जितने सुख है दुखों के कारण है। तो क्या करें उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के सुख बढ़ने के लिए, छोटे छोटे बालकों को मिठाई बांटो। गरीब घरों के बालक जिनको रोटी भी तंगी से मिलती है, कपड़ा भी तंगी से मिलता है, ऐसे घरों के बालकों को इकट्ठा करो। और जहाँ जाओ वो किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी का सही हो, उनको दो। वे राजी होंगे, जो राजी होंगे तो आपका दुख मिटेगा, भीतर का संताप मिटेगा, शांति मिलेगी। करके देखो, अरे सुख भोगोगे संबंध से तो दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, नियम है। वो कैसे नियम भंग कर दोगे? अगर दुख से डरते हो तो दूसरे सुख लो मत, दूसरे सुख लोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा सब नहीं, सुख का त्याग करो दुख छूट जाएगा। सुख का तो आप त्याग करते नहीं, दुख मिटता नहीं। जहर के लड्डू है उनको खाना तो चाहते है, अरे जहर को चाहते नहीं वो तो मरोगे भाई। अगर जहर से बचना चाहते हो जहर के लड्डू खाना छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। इस वास्ते जितने आप सुनते हो, जितना ही किसी से भी सुख लोगे संसार में, वो सुख लोगे उतना दुख भोगना पड़ेगा। जितना सुख लिया है सवाया सुख उनको पहुंचा दो, दुख नहीं होगा। जिनसे सुख लिया, किसी से, स्त्री से लिया है, पति से लिया है, पुत्र से लिया है, मित्रों से लिया है, माँ बाप से लिया है, भाई से लिया है, जिससे, उसको उतने से दोनों सुख पहुंचा दो, दुख सुख पहुंचा दो, दुख नहीं होगा। एक संत से एक दिन जाकर पूछा कि महाराज मेरी स्त्री मर गई और मेरा बच्चा है मेरी सास के पास है, अपनी नानी माँ के पास है, महाराज उसकी याद आती है, क्या करूं, बड़ी याद आई दुख। तो संत ने कहा कि जब याद आवे तो 50 रुपयों का बजट कर दो, जब याद आवे तभी कर दो। कहती ये तो नहीं हो सकता, जब याद आए 50 रुपए जट कर दे। कहती ये नहीं हो सकता, तो जोर से कहते बात भी याद नहीं है जो बिता सके, वो लोग नहीं मिटेगा। क्या कर्जा लिया कैसे मिटेगा? 50 रुपए देगा, जब याद आओ तो कर दो, मिट जाएगा। तू करके देखो, ये तो कैसे मिट जाएगा? उनकी सेवा तो करते रहे और सुख चाहते हो, कैसे दुख मिटेगा? मिलेगा ही। तो सब करो, सुख पहुंचाओ, किसी को दुख नहीं पहुंचाओ। मरने पर कोई मर जाए तो कोई दुख नहीं होगा, आप मर जाओ तो उनको भी दुख नहीं होगा। पर वो जो आसक्ति करके सुख पहुंचाए तो दुख होगा। महाराज साधु हो गए, वृद्ध हो गए, त्यागी हो गए, परंतु किसी जिस से सुख लेते हैं या वो सेवा करता है अच्छी लगती है, घाटा लग जाए तो महाराज बैठे बैठे एकांत में रोएंगे। अब क्या मतलब, उसे मर गया तो घाटा नहीं गया, और ये भगवान भी घाटा नहीं गया। ये घाटा तो लगे ही, आपने घाटा लगने की बात करी है, सुख लिया है अनुकूलता से तो दुख पड़ना पड़ेगा। विरक्त त्यागी संत को सुख दुख होना पड़ेगा, जिसे सुख लिया है। ऐसे सुख लेते नहीं, उपराम रहते हैं, भोजन भी कर लिया, कपड़े ले लिया, सेवा ही ले ली, अपने निर्णय बिल्कुल कर दिया तो अच्छी बात है। सीधे सीधे समूत हुआ समर्थों योग उचित है, मौज रहे ज्ञान रहे। तो जिनसे सुख लिया है उनको सुख पहुंचाओ, उनके बदले में बालकों को सुख पहुंचाओ, जाते मैं बच्चों को सुख पहुंचाओ। उसे शांति मिलेगी। गोरखपुर में मैं व्याख्यान दे रहा था तो एक सज्जन आए, उन्होंने व्याख्यान सुना, वो कहा कि मैं आपसे बढ़िया व्याख्यान दे सकता हूँ, मैं गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ा हूँ और इंजीनियर हूँ, 25,000 की तेरी भी मिलते थे, मुझे याद नहीं है इतना मैं संत हूँ, परंतु मेरे को दुख होता है। क्या हुआ, उसने बात बताई, मैं पाकिस्तान जहाँ पर गया वहाँ रहता था, मेरे बगीचा था उस बक्सी क्वेटा में, बगीचा था उसमें वहाँ के कीमत से 100 रुपयों के फल रोजाना पैदा होते थे, ऐसा मेरा बगीचा था और मेरे पास भी धन था और मुसलमानों के साथ हमारा प्रेम था, हमारे लड़की के ब्याह में मुसलमानों ने दावत दी थी और ऐसे मेरा प्रेम रहा। जब पाकिस्तान बढ़ने लगा, हिंदू मुसलमान लड़ाई हुई, तो मेरे मुसलमान कहा तुम चिंता मत करो, तुम कोई चिंता मत करो, हमारे वो रक्षा करेंगे। परंतु जब मुसलमानों का जोर चढ़ा और उनको कह दिया कि तुमने हिंदुओं को मारेंगे, तुम्हारे को नहीं हिंदुओं को मारोगे, हम तुम्हारे को मारेंगे, हिंदुओं की रक्षा करोगे, तो उन्होंने जाकर कि मारे अब हमारे बहादुर की हालती नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। तो महाराज को खूब आराम से और जितनी संपत्ति वो सब दे करके मोटर में डाल करके वो ले गए, ले जाओ आप। हवाई अड्डे पर जा रहे थे, हवाई अड्डे पर जाकर वॉशिंग करने गए तो हिंदुस्तान में चले जाएंगे। तो वहां से वो रवाना हुए तो मुसलमानों ने बड़े प्रेम से आदर से उन्होंने विदा किया। आगे मुसलमानों का समुदाय माला लिए हुए, पुष्पों की माला लिए हुए खड़े थे, ऐसे खड़े थे। वहां पर मोटर रोकी तो लूट के लिए मेरे को, हमारे बक्सा में नोट भरे हुए थे, वो बक्सा उठा लिया। हमारी लड़की जवान उसके और उसका एक बड़ी लड़की का लड़का वो साथ में था, तो उस लड़की पर हाथ डाला, ले जाने लगे तो उसके मासी को ले जा रहे हैं, पिस्तौल गोली मार दी। अब गोली मारी महाराज, टूट पड़े सबके सब, उन्होंने बताया अपने गाँव बताए ऐसा टूट पड़े। तो मैं वहां से भागे, नची घर था, उस घर में गए तो उसको टेलीफोन था तो फौज का कमांडर था, उसको मैंने कहा मेरी आफत आ गई है। वो मुसलमान था, मैं आया हवाई फायर करता हुआ सबको भगा दिया और हमारे वो सुरक्षित करके हवाई अड्डे पर पहुंचा दिया। तुमने ऐसे पहुंचाया, अब मेरी ये दशा हो रही है कि मैं व्याख्यान दे सकता हूँ परंतु हृदय में जलन होती है, उसको मैं मिटा नहीं सकता। क्या करूं, कैसे करूं? रात्रि में दुख होता है तो वो मेरी जीवनी अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, क्या करूँ? अभी रात्रि नहीं है, आप बताओ क्या करूँ। तो मैंने कहा आप कैसे करो, छोटे छोटे बालकों को मिठाई बांटो। मैंने ये बात कही, मैंने देखा ऐसा वही बता, वो उपाय बताओ और मैं क्या बहुत जानता हूँ, कह देता हूँ। अब भी आपके सामने जो बातें जानता हूँ वही कहूँ, नई बात कहाँ से लाऊं? जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मारिए, अधिक कहाँ से लाए, कहाँ से लाए? तो सब ने कहा, घर पर चले गए। कहते स्टेशन पर वो काम कर रहे थे तो मेरे पुराने मित्र आए, तो वहां क्या किया कि लोगों की सामान की जो बक्सा है जो बीता है वो ले लेकर उसे होते, उनसे कुछ पैसा मिल जाता, उनसे मेरा काम जाता। ये नहीं करे, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे तो जागे 25,000 के तरह याद नहीं है, इतना इंजीनियर को करते तो यूँ करते हो, करें क्या, खावे क्या, हमारे पास कुछ नहीं है, वो लुट गया सबका सब, अब है नहीं हमारे पास, क्या करें। तो ऐसी बड़ी दुर्दशा हुई। तो फिर वो रात्रि में गए तो कहे मिठाई तो थी नहीं, मेरे वास्ते रोटी रखी थी, फिर शाम को खावेंगे। तो मैंने बाहर जाकर खेल के बच्चों को रोटी के टुकड़े बांट दिए। क्या उसी रात को कुछ शांति नहीं, नींद आई उसी दिन ही रात्रि में, दूसरे दिन आया शांति मिली। इसे याद ऋषिकेश में आया था, मिला था। तो दूसरों को सुख पहुंचाने से अपना दुख मिटता है, ये खास दवाई है, औषध है बढ़िया। जितना ही कोई दुख है उनको सुख पहुंचाओ, अपना दुख मिटेगा, और सुख ही सुख चाहते हो तो दुख दुख बढ़ेगा, यही संस्मरण होगा। दुख जो ने ये बिल्कुल दुखों के कारण है, दुख पैदा हो गई तो बच्चों से स्त्री से सुख लिया है तो उनके नाम से बच्चों को सुख पहुंचाओ। बालक कोई जाति का, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ब्राह्मण बालक मिले तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे छोटे बच्चे 5-7 वर्ष के खेलने वाले बच्चों के मिठाई देने से बच्चे हो जाते हैं खुश। वो जितना सुख होगा, प्रसन्नता होगी, इतना वो मरने वालों को भी शांति मिलेगी और आपका शोक दूर होगा। करके देख लो आप, वो नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, उनके भले के लिए, कल्याण के लिए जो जो करोगे क्यों जो आपका दुख दूर होगा। तो ये प्रयोग है। तीसरी बात है, वो मर गए उनको परमात्मा के शरण में देखो, जब याद आवे तो भगवान के शरण में बैठे, भगवान की कृपा दृष्टि है, उनके सिर पर भगवान का हाथ है, भगवान के पास बैठे। तीन बात, मरे हुए को भगवान के पास देखो और उनके नाम से जप करो, कीर्तन करो, गीता रामायण आदि का पाठ करो, और तीसरी बात छोटे छोटे बच्चों को खिलौने दो, मिठाई दो, टोपी दो, गंजी दो, वे जिस तरह से बच्चे राजी हो दो। कहते बच्चों को, क्योंकि बच्चे थोड़े समय राजी हो जाते हैं, बड़ों को दोगे तो बड़ों ने इतना धन है मेरे क्या दिया, बच्चे देखते ही नहीं कि कितना धन है इसके पास में क्या है, वो देखते ही नहीं, राजी हो जाते हैं कोई माहौल से। तो बालक राजी होते जल्दी, जितना ही दूसरों के चित्त को राजी करोगे उतना ही शोक आपका दूर होगा। गायों को घास दो, गायों की रक्षा करो, आपको लाभ होगा जरूर, करके देखो। तो शोक कैसे मिटे, महाराज शोक मिटने में उनका भला हो, उनके लिए बात जब कीर्तन आदि करो, भगवान के चरणों में देखो और ऐसे दूसरों को सुख पहुंचाओ, शोक दूर होगा, ऐसे दूर नहीं होगा। ये कितने कितने विचार की बातें, बड़ी बड़ी व्याख्यान की बातें, बड़ी बड़ी युक्तियां, जैसे मैंने कहा लोग चलना पड़ते, ऐसी ऐसी सुख दुख मिटता नहीं। और जहां जहां सुख पहुंचे उन दूसरों को आप देखना, सुख मिटेगा, दुख मिटाने का उपाय है। ये मैं तो ये सुना है, देखा है, कहा है और लोगों को ये बताता हूँ, आप भी करके देखो। छोटे बालक जितने राजी होंगे तो आप मिटेगा। एक सज्जन ने आगे एक संत से पूछा कि महाराज लोग कथा में रोने लगे थे, हमारे तो आता ही नहीं, तो उन्होंने यही कहा छोटे छोटे बालकों को मिठाई बांटो, और क्या हो गया, बाल मुकुंद है, ये कन्हैया है, नाच रहा है, इसे करो। 5-7 दिन किया, रो पड़ा, एक दिन बोले कन्हैया कन्हैया, रो पड़ा ही नहीं। इस बारी घटना मैंने सुनी है। तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, जिसमें बालकों को विशेषतर से, छोटे छोटे बच्चा लड़का लड़की हो उनको दो, खुश हो जाएंगे, नाचने लगेंगे, आपको हृदय का दुख दूर होगा। ये कर देखा है, राम कुमार जी बैठे ने पूछ लो, इनकी छोटी बहुओं को बड़ा दुख था, जब सास मर गई इनके घर से तो दुख था बड़ा भारी। सास बहुत प्रेम रखते थे तो बहुआ पर बहुत स्नेह था, वो सही होने से भी बहु व्याकुल हो गई, दुख हो गई। मैंने कहा ये बेटा देख बोल दो, वो क्रिया उनको मिला, शांति मिली, दुख बेटा है। ऐसी बात प्रत्यक्ष बात है, ऐसी करी है। तो आपको भी सुख देना हो, दुख मिटाना हो, तो छोटे छोटे बच्चों को मिठाई बांटो, जहाँ जाओ सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम को नाचते हुए देखो, खेलते हुए खुश होते देखो, छोटे छोटे खिलौना ले जाओ, दो आना चार आना, एक आना दो आना का खिलौना दे दो, वो राजी हो जाए, मिठाई दे दो राजी हो जाए, उस प्रसन्नता से आपका शोक मिटेगा, करके दे दो। सुख देने सुख होते हैं, दुख देने दुख हो, दुख देने वाला कभी शांति से नहीं रह सकता। कुत्ता होता कुत्ता, वो पड़ा है और भोंकता नहीं, देखकर सो जाता है, और जो भोंकने वाला है आता फुस करके, फिर भागता है, फिर भोंकता है, फिर भागता है, वो शांति से सो नहीं सकता, हृदय में द्वेष पैदा हो गया, अब कैसे शांति मिलेगी। तो अपना ही ये अपना ही क्रोध है, अपना ही काम है, अपना ही सुख है, वो ही दुख का मूल है, उसको हटा दो। न किसी से राग द्वेष, न किसी से दोष दिन, नहीं किसी से वैर, नहीं किसी के सिद्ध है, नहीं किसी की वैर, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा। तो ऐसे आप करके देखो, बच्चों को सुख पहुंचाओ, छोटे छोटे बालकों को, छोटे बालक राजी हो जाते जल्दी, मिठाई हो जाएगी, ब्राह्मणों को दे उससे भी फायदा होता है, गरीबों से फायदा होता है, परंतु इतना नहीं होता, क्योंकि वे देखते हैं कितना धन है इसके पास में, क्या दिया है, बालक देखते ही नहीं कितना धन है, गरीब है, कैसा है, क्या है, वो मीठा मिल गया, राजी हो गया, बस कोई नहीं करते। ईश्वर बच्चों के देने से सुख होता है। हमारे राम प्रभा जी मुंडला तो जहाँ जलेबी दुकानों वाले जाते और जलेबी ले करके छोरों को देते, खेलते उन छोरों को, छोर ले लिया नाचते खाते नाचते, बहुत बड़ा पुण्य है। हृदय का शोक दूर होता है, चिंता दूर होती है, फायदा होता है। अब ऐसा आप काम करो भगवान जरूर लाभ होता है। बहुत कम कीमती काम है, इसमें क्या छोटी सी थोड़ी सी मिठाई है। बड़े बड़े ब्राह्मण भोजन करते हो बड़े बड़े, परंतु ऐसा आप भोजन दो आप जिनकी आवश्यकता हो, जिनके बहुत दुख हो संता हो। शरीर बनाते ना वो कलकत्ते वाले, हाँ तो भागवती कथा करते थे। उन्हें बात बताई, मैं काशी में पढ़ता था, एक महीने 10 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, याद है अभी तक। कथा करते बड़ी सुंदर भागवत गुरुमुख से पढ़ी हुई थी, पढ़ी भागवती कथा करते थे। तो कहते थे कि हमारे गांव में एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण बड़ा ही दुष्ट स्वभाव वाला, मुकदमा लगा देता, किसी मारपीट करा देता, किसी के दुख दे देता, किसी शिकायत कर सरमार सरकार में लड़ा देता, सरकार में देता, ऐसे करता था। तो वे कहते थे मैं गया था गया जी, उनकी कई बात कहता हूँ, गया जी गया तो मैं तो तख्ते पर सोया था, दूसरे हमारे साथ वाले नीचे सोए थे। तो मैंने सोते सोते नींद देखी, यूं करते प्रेत आया, वो जिसको उस जन के दुराचार थे ना ऐसे, वो ब्राह्मण शरीर पर जया पड़ी हुई घाव हुए हुए कुष्ठ की तरह ऐसा, अरे वो आया और सभी कहे तो बोला तो नहीं, पर बात कहे तो पट समझ गया हूँ मैं, क्या बात कह रहा है, क्या बात कह रहा है, मैं दुखी बहुत हूँ करूँ। तो उसे ठीक है बात, इतने में बिना माथे के आदि जाए कर। पंडित जी कहते थे मेरे पसीना आ गया, भाई लगा गए क्या करे, बैठे बैठे पसीना आ गया। परंतु फिर मैं उसके पिंड से आया सच्चे हृदय से उसे नाम से, जो पिंड दे इतनी शांति, 2 दिन 3 तक शांति नहीं मेरे को, बड़ा पुण्य होता है ऐसे काम करने से, पुण्य होता है। तो मेरे को अनुभव हुआ ऐसा, उनके लिए पिंड दिया मेरे को शांति गई। बड़ी घटना बताई उन्होंने, कही गिरी हुई एक आदमी था, उसने उसके पास में घर था गरीब का, वो गरीब की जमीन अपने हड़प ली, उसको निकाल दिया, तंग किया, वो मर गया, मर गया तो चला गया नरकों में। उसने स्वप्न दिया, जब उसे मैंने पिंड सड़ाया तो उसने स्वप्न दिया मैं भी दुखी हूँ, मेरे को उपाय करो। तो मैं बताया तू कहाँ है कैसा है, कि मैंने उस गरीब को तंग किया दुख दिया, तो मैं पहले नरकों में रहा, आजकल गधा बना हुआ हूँ, और मेरी पहचान है कि मेरे माथे पर टीका है, ऐसा ऐसा गधा हूँ। तो मेरे वास्ते सब किया, उस जागर तुम्हारा बाप गधा बन गया, बहुत नाराज हुए, हमारी निंदा करते, अभी निंदा नहीं भाई, मेरे को स्वप्न हुआ है कि मैं वैसे हूँ, ऐसी बात है। तो वो दुख देने वाले को दुख होगा होगा होगा, गरीब जान करके इसको तंग कर दे। तुलसी हाय गरीब की, हरिशे नहीं सही न जाए, मुंह में बकर की खाल से लोह भस्म हो जाए। नौकरी होती है नहीं, मुंह में बकर की खाल है, परमा फूक होती है, लोह को भस्म कर दे। तो तुलसी हाय गरीब की, गरीब की हाय है वो बहुत तेज होती है। ये विधवाओं के साथ में जो दुराचार करती है, दुख देती है, स्वागत अपने अभिमान में आकर, बड़ा भयंकर पाप होगा। अभी तो चाहिए क्या कहे, किसने कहे, कोई सुनने वाला नहीं, पति शांत हो गया, जो कोई पूछने वाला नहीं, अब शायद अपमान करो शायद तिरस्कार करो, पर उसका बड़ा भाई पाप लगता है। जो गरीब है असहाय है उसकी सहायता करो, उसको सुख पहुँचाओ, आराम पहुँचाओ, उसके मन की बात है जो सुनो, तुम्हारे मन में क्या है। ऐसे माँ बाप है, आप पिता शांत हो गए, अब माँ का इतना आदर करो जिसमें वो अपने पति को भूल जाए, कि माँ आप बताओ, आपको जो बताओ वो काम मैं करूँगा, आप बताओ सही, माँ को इसे राजी करो, बड़ा भारी पुण्य होगा। कोई कुटुंब में कोई दुखी है, उस दुखी को सुखी बनाओ, उसे मन की बात पूरी करो, उसको राजी करो, बड़ा भारी पुण्य होगा। ऐसे करोगे आपको चिंता करनी पड़ेगी। पर दुख दुख सुख सुख देके पर संतों के लक्षणों में आता है, दूसरे के दुख से वे दुखी होते हैं। जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं वो अपने से दुख से दुखी होना नहीं पड़ेगा, उनको दुख नहीं होगा। पर दूसरों को दुख से दुख होता है तो उससे सेवा पहुंचाने से उनको शांति मिलेगी। घर में कुटुंब में जो कोई दुखी प्राणी है, गरीब प्राणी है, बेचारी कोई सहायता नहीं करता, उनको दो। भूखा भिखारी उसको अन्न दो। आप देख लो संत महात्मा है, इनको रोटी दो बड़ा पुण्य होगा, उसको इतना नहीं होगा, उनकी तो एक आफत हो जाएगी। सभी रोटी अरे सभी रोटी कैसे खाएगा वो, एक आफत हो जाएगी, नई एक आफत हो जाएगी। जिनको कोई नहीं पूछता है उनको रोटी दो और पुण्य बड़ा भाई। अरे भाई व्यापारी हो समझते हो, जो सस्ता मिलता है वो महंगा होता है, जो आपको व्यापार का नफा होता है। महंगी चीज खरीदोगे तो फिर कितने की महंगी होगी, उसमें ज्यादा नफा नहीं होगा। अच्छे संत है महात्मा है उनको भोजन करा दो, ये तो महाराज महंगी चीज है, ये इनका ज्यादा लाभ नहीं होगा। जिसको कोई नहीं पूछता, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसे साधु है भिखारी, उसको देव चीजें तो वो राजी होगा। वहाँ सस्ता है वो सस्ता, वहाँ भोजन सस्ता है। अब कोई संत महात्मा मन भोजन करो तो एक का कैसे भोजन करे, तो आप 100 रोटी कैसे खाएगा। यार दुखी है वो देव रोटी खुश पसंद हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा कुछ होता है। आप समझते महात्मा है इनका पुण्य ज्यादा होगा, ये अच्छा अच्छा समझ करके उसे आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, इसमें ज्यादा लाभ नहीं होता। उसे सत्संग से लाभ लो, उस सेवा करके लाभ नहीं ले सकते। दूध फायदो बस दे दो, ये दे दो, आप हो जाएगी सब जानते हैं, वो करेंगे क्या, वो उसे देख नहीं आपत्ति हो जाएगी। ऐसे नहीं, ऐसे गरीब हो जिनको कोई नहीं पूछता है उनको रोटी दो, अन्न दो, वस्त्र दो, अभाव सेवा करो, बड़ा पुण्य होगा। परमात्मा है ये रहने की उनके मिलने की जगह है। संत महात्मा पुरुष उनके संग से परमात्मा मिलते हैं, गरीबों की सेवा से भगवान मिलते हैं। अत्यंत गरीब है, दुखी है, अफाइज है, अंगहीन है, उनके सेवा करने से वो भगवान की मिलने की जगह है। जैसे पाइप पर सब जगह है, जहाँ टूटी लगी है वहाँ जरूर मिलेगा। इस तरह से जो गरीब है वहाँ आपको परमात्मा मिलेगा, परमात्मा वहाँ रहते हैं, ये परमात्मा का ठिकाना है। तो जितने दुखी होने की सुखी करो, अपनी शक्ति के अनुसार, कुछ नहीं हो तो मन से ही करो कि सर्वे भविष्य सुखी जाए, सब सुखी हो जाए, महाराज सबका दुख ले जाए। रंती देव राजा की आप सुनो, मैं इधर सुख पहुंचाऊ उनके हृदय में दुख हो गए तो मैं भवंती अदुखा, सब दुख रहित हो जाए, दुख सब मैं भोग लू। ये संतों की राज धारणा ही है, तो दूसरों का दुख हो जाए मैं भोग लू अकेला, तो सुख सब कैसे हो जाए, तो वे दुखी नहीं होना पड़ेगा, उनको दुखी नहीं होना पड़ेगा। दूसरों के दुख से दुखी होते हैं वे, तो संतों के लक्ष्य पर दुख दुख और सुख सुख देखे, पर दूसरों को सुख देखे सुख होते हैं, दुख देने दुखी हो जाते हैं। कहते संसार में दुखी ज्यादा उनको दुखी दुख होगा, सज्जनों दुख नहीं भोगना पड़ेगा। दुखी हो गए आदमी हो गए, देखने से जिनके दुख होता है उसका दुख बढ़ जाता है, उसको खुद का दुख भोगना नहीं पड़ता जो दूसरे दुखी दुखी होते हैं। धनी हो आदमी गरीबों के दुख को देख आप विचार करो तो उसका दुख मिटेगा। धनी हो देते नहीं है दूसरे को, तो मैंने कहा बल है आपने वो सहायता नहीं करो, धन है सहायता नहीं करो, वो धन क्या काम आया बताओ, ना तो आपके काम आता ना दूसरे काम आता, बढ़ जाता है, उसको खुद का दुख भोगना नहीं पड़ता जो दूसरे दुखी दुखी होते हैं। धनी हो आदमी गरीबों के दुख को देखकर आप विचार करो तो उसका दुख मिटेगा। धनी हो देते नहीं है दूसरे को, तो मैंने कहा बल है आपने वो सहायता नहीं करो, धन है सहायता नहीं करो, वो धन क्या काम आया बताओ, ना तो आपके काम आता ना दूसरे काम आता, बढ़ जाता है, उसको खुद का दुख भोगना नहीं पड़ता जो दूसरे दुखी दुखी होते हैं। धनी हो आदमी गरीबों के दुख को देखकर आप विचार करो तो उसका दुख मिटेगा। धनी हो देते नहीं है दूसरे को, तो मैंने कहा बल है आपने वो सहायता नहीं करो, धन है सहायता नहीं करो, वो धन क्या काम आया बताओ, ना तो आपके काम आता ना दूसरे काम आता, बढ़ जाता है, उसको खुद का दुख भोगना नहीं पड़ता जो दूसरे दुखी दुखी होते हैं। धनी हो आदमी गरीबों के दुख को देखकर आप विचार करो तो उसका दुख मिटेगा। धनी हो देते नहीं है दूसरे को, तो मैंने कहा बल है आपने वो सहायता नहीं करो, धन है सहायता नहीं करो, वो धन क्या काम आया बताओ, ना तो आपके काम आता ना दूसरे काम आता। तीन गति है द्रव्य की, तीन गति है दान भोग अनुदास, दान करो। तीन गति है द्रव्य की, तीन गति है दान भोग अनुदास, दान करो। तीन गति है द्रव्य की, तीन गति है दान भोग अनुदास, दान करो। तीन गति है द्रव्य की, तीन गति है दान भोग अनुदास, दान करो, भोग करो, उसका नाश होगा। तो दो गति जाती है, गति तीसरी दाश, उसका धन का नाश होगा, आप नाश होगा, वो धन ठहरेगा नहीं आपके पास, जो आपने सेवा नहीं करी, नहीं कर सही अभाव सहायता नहीं करी, वो धन ठहरेगा नहीं, धन ठहरेगा आप नहीं ठहरोगे, वो योग हो जाएगा आपके साथ जरूर से बात है। ये सेवा करो, लाभ ले लो। जो परिस्थिति बनी है अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, योग्यता से, आप सुख पहुंचाओ, जो आपके पास जो शक्ति है उस शक्ति पहुंचाओ, दूसरे सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सुख होगा आपको जरूर। पर सत्संग सुन लेने पर भी ये करते नहीं, अभी तो दुख पड़ा ही पड़ता है, तो किसी भाई को ऐसा दुख हुआ है तो दूसरों की सेवा करे, और उनके नाम से जप करो, नाम कीर्तन करो, गंगा जी में स्नान करो मेरे नाम से, और पानी दो और पिंड दो। यहाँ के पानी का बड़ा भारी महत्व है, पिंड पानी जरा बड़े होगा वो दिन हो चाहे नहीं हो, जो जो अपने बने रहे पढ़े लिखे ब्राह्मण को लेकर और पानी दो जल्दी जल्दी। नदी सु बहुत हो आशु शीतलाशु विशेषता, जहाज जिसमें जल्द पहुंच जाते हैं और ठंडी में वो पानी पीते हैं, पितर है भोजन तो करते, भाप निकलते गर्म गर्म भाप निकलते दिखे, फिर भोजन नहीं ठंडा होने पर, और पानी पीते बहुत ठंडा, तो ठंडे पानी से तर्पण करो अपने अपने पिता का, माता का, बड़े बूढ़ो का जो मर गए हैं उनके तर्पण करो, बड़ा महात्म होगा, अच्छे समझदार ब्राह्मण को लेकर उनके द्वारा तर्पण करो और पिंड दो। शास्त्रों में लिखा है अच्छा ब्राह्मण जिस दिन मिल जाए, जहाँ मिल जाए उसी दिन अपना श्राद्ध कर दो, तिथि और बतो मिली पिंड प्रसाद का, अच्छा ब्राह्मण मिलना मुश्किल है, श्राद्ध में अच्छा ब्राह्मण पंडित ब्राह्मण, ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए लिखा है, पर श्राद्ध में परीक्षा करनी चाहिए। वो ब्राह्मण कोई आयुर्वेद काम तो नहीं करता है, कोई ऐसी खराब जीविका तो नहीं करता है, और तीनों वर्ग संध्या दो तो संध्या करता है, वेद का पाठ करता है, आयुर्वेद काम नहीं करता है, शरीर का काला भी नहीं होना चाहिए, अंग भंग कोई नहीं होना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण को भोजन करना पितरों में लिए, अच्छे से अच्छा ब्राह्मण पढ़ा लिखा, यहाँ ब्राह्मण की परीक्षा ली गई, ऐसा परीक्षा करके ब्राह्मण को ध्यान चाहिए, नहीं तो अरे परीक्षा करो। अविद्यो वा सविद्यो ब्राह्मण हो माम की तरह भगवान कहते हैं अविद्य हो सब विद्वान, जब विद्वान हो पढ़ा हो मूर्ख हो वो कैसा ही हो मेरा शरीर उसी सेवा करो, शास्त्र कहा है, पर श्राद्ध में उसी परीक्षा करो, अच्छी भावनी हो जहाँ अच्छा मार्ग मिले वही श्राद्ध कर दो, कोई तिथि और कोई वार और कोई जगह हो, जहाँ तीर्थ कर जाओ कहीं भी बात है, इस तरह से सज्जन आप दो तो दुख नहीं होगा, जितने जितने आप करोगे तो पहले कर्ज उतरेगा, अरे नया कर या लो मत, अपना स्वार्थ मत सिद्ध करो सज्जनों, इनका बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है, इस वास्ते सबको सुख कैसे हो, हृदय में भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, किसी को दुख दो न किसी दुख भाग दिए, सबके सब सुखी हो जाए, सबसे निरोग हो जाए, सबके बगल ही बगल उतारे, किसी को दुख दो किसी कष्ट न हो, इनमें क्या जाए पैसा खर्च होता नहीं, केवल भाव ऐसा बनाओ आपके बहुत पाप नष्ट हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, संताप मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी, शोक मिट जाएगा, बड़ा फायदा होगा, हृदय साफ करो, सर्वभूत हिते रता हते प्राप्त बंदी मामेव, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अध भाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, सबका हित कैसे हो, सबको आराम कैसे करो, सबको सुख कैसे होगा, सबका आदर कैसे हो, किसी का निरादर मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, आदर करो, भगवान के शरीर ये सारी मनुष्य शरीर मिला है ये अपने उद्धार के लिए, इसमें ऐसे सेवा हरदम सावधान रहो, सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। किसी जीव का अपकार हो गया वो बड़ा भयंकर दुख देगा, बहुत दुख देगा। इस वास्ते किसी का कष्ट न हो, पर हित बस जन के मन में तेरे का जग दुर्लभ सुनाए। भगवान की देह प्राप्त मंत्र में सर्वभूत हित ही रहता, हित में रति है, प्रीति है। धन कितना है कि इसको जरूरत नहीं, ज्यादा धन वाला ज्यादा पुण्य करेगा ये बात नहीं है, भाव वाला करेगा सेवा। सेवा क्रिया नहीं है, सेवा भाव है, दूसरों के सुख पहुंचा आराम पहुंचाना, ये बात है। हमने तो ये सुना है, ऐसे पढ़ा है, वो बात है आपको कह दी, करके देखो आप। अपनी नीयत शुद्ध बन जाएगी ठीक हो जाएगा, अपने भाव शुद्ध बन जाएगा ठीक हो जाएगा। सत्संग के द्वारा और होगा क्या है, सत्संग में पैसे मिल जाए, कपड़ा मिलता नहीं, मिठाई मिलती नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं मिलता, कोई कहीं बैठ जाए, कोई कहीं बैठ जाए, कोई जरा नहीं करती। मिलती है अकल, विचार मिलता है, जिनसे बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, दुख मिटता है। ऐसी बात तर्पण करने का मंत्र याद नहीं और कोई विधि याद नहीं हो तो कैसे करें? क्या क्या करें? तर्पण करें हाँ तो वो नहीं तो कोई बात नहीं। आपको अच्छा ब्राह्मण मिल जाए उसे नाम गोत्र आदि की बहुत जरूरी है भाई। पिंड देना, पानी देना और श्राद्ध करना, इसमें मंत्र की जरूरत है। जैसे कागज पर ठिकाना ठीक लिखा हुआ तो पहुंच गया है, उसका गोत्र, उसका नाम, उसका प्रबल ये सब दे करके नाम देर करना उसे होता है। और नहीं जानते हैं तो उसको करो। बहनों माताओं को नए ऐसा ही है कि दक्षिण की तरफ ये पश्चिम की तरफ दक्षिण में ऐसा ये पितृतीर्थ है, ये ऐसे कर बना पितृतीर्थ है, ये देव तीर्थ है, तो तीर्थ है इस तरह से यहाँ से मिल जाए पानी। वो ब्राह्मण शुद्ध हो, ब्राह्मण कर्म कांड जानने वाला, उनसे कराओ विधि। इसमें ब्राह्मण जानकारी जरूरत है ना, नहीं तो ऐसे ही आप नाम जपो कीर्तन करो, उसके नाम से कुछ नहीं जानते मन में उसको कीर्तन लाभ होगा जरूर। कर्म कांड की विधि में तो नाम गोत्र आदि की जरूरत है, और भगवान नाम और भगवत भजन भगवत कीर्तन में नाम आदि विधियों की जरूरत नहीं है। जैसे पहला कायदा था कि किसी के नाम पत्र दे तो उसे टिकट जरूरत थी, पर सरकार को इसी चीज को पोस्ट ऑफिस दिया तो उसे टिकट जरूरत नहीं थी। आज कहते टिकट लग गया है पर सीट नहीं मिलता, तो ऐसे और भी कर दो तो नाम गोत्र करो, भगवान ही करो तो सीधा करो, कोई टिकट की जरूरत नहीं, वो सब सुनाई होती है, वहाँ कोई टैक्स नहीं मिलता, सीधी बात है। तो भगवान के सामने करो, भगवान के लिए करो, प्रार्थना करो, उसे लाभ होता है। कोई विधियां जरूरत नहीं है, विधियां की जरूरत है पिंड पहाड़ी आदि बदले को देना होता है, वहाँ विधि की जरूरत है, ठिकाना ठीक होना चाहिए। ऐसी बात आप हृदय से भला चाहो, नाम जप करो, कीर्तन करो, गंगा जी में डुबकी लगाओ, उनके नाम से फायदा होगा, लाभ होगा। नाम नहीं जानते भगवान की याद करिए, भगवान का यह प्रबंध है वो भगवान पहुंचा देते हैं। जैसे डाक का प्रबंध है पत्र डाल पहुंचा देता है, ऐसे भगवान का प्रबंध है जो बड़े ने वो नहीं करता है वो भगवान पहुंचा देते हैं। ये भगवान का नाम लेना, भक्ति करना, भगवान में श्रद्धा रखना, ये प्रारब्ध से होगा या हमारे करने से होगा? करने से होगा, प्रारब्ध का नाम ही नहीं है इसमें, प्रारब्ध का किंचित मात्र भी हाथ नहीं है, केवल करना है, अभी वर्तमान है ये भाग्य से होगा, प्रारब्ध से होगा बिल्कुल गलत बात है, ये अभी करो अभी हो जाएगा। कोई कहते लिखा नहीं, अरे अभी लिखा लो, अभी ऑफिस खुला है, करना शुरू कर दो, लिख जाएगा, बिल्कुल नया काम है, प्रारब्ध काम नहीं है। प्रारब्ध काम तो भोग होता है, जो सुख और दुख होता है जिससे वो घटना होती है वो प्रारब्ध से होती है। ये तो दया काम है, सेवा करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, ये तो नया काम है, बहुत लाभ होता है। भगवान की तरफ वृत्ति होने से बहुत लाभ होता है। भागवत में सद्यो हृदय सुना, सुनना चाहते हैं भागवत, सुनना चाहते हैं भगवान आ जाए भीतर में, सत्संग सुनना चाहते हैं भगवान हृदय में आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम काम नहीं, नया काम बिल्कुल नया। भगवान को याद करो, भगवान के यहाँ टिकट नहीं लगता है, टिकट और नहीं लगता है। यहाँ तो याद करो बस अच्छी तरह स्मृति बात है ना शंभू श्वेतार के पुष्प है ना भगवान शंकर करना तो दत्तुरा है सफेद आग का फूल है शंभू शंभू श्वेतार के पुष्प है ना चंद्रमा वस्त्र बंदना चंद्रोदय हो तो अपना वस्त्र में से तंतु ले करके और अच्युत स्मृति मात्र है ना अच्युत भगवान है याद मात्र से अर्षाद महाराज राम जी श्रद्धा जी ये मुक्त विराजी होने वाले हैं इस वास्ते भगवान को याद मात्र कर दो क्यों याद मात्र जो कुंती माता ने कहा कन्हैया ये तेरे ही भाई है पांडव तू पा रहे है कि माता जी बाबा जी मैं क्या करूं द्रौपदी का तीर गया था मेरे को याद किया युधिष्ठिर ने राज लिखा दिया अपने को लगा दिया स्त्री को लगा दिया मेरे को याद ही नहीं किया मैं क्या करूं बताओ तो आप याद नहीं करते भगवान क्या करे कुंती चुप होगी द्रौपदी ने याद किया तो क्या एक बाल भी भंग कर एक अंग भी वाला नख भी वाला कर सकेगा दुशासन थी भुजा थकित हुए साड़ी होगी ढेर लग गया ढेर साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है साड़ी और पूरी साड़ियां ही साड़ी इकट्ठी हो रही क्या बात है चकरा गया घबरा गया दूसरा सब हजारों हाथियार जिसमें बड़ है वो भगवान ने याद कर दिया तू मजा याद कर भगवान को याद तो करो अच्छा तो स्मृति बात है केवल याद कर दे मात्र और कोई खर्चा नहीं शंभू श्वेतार पुष्प देना चंद्रमा वस्त्र पहन देना अच्छी स्मृति मात्र रहना साधु कर संबते जरा मेरी महाराज निश्चय विश्वेश्वर एव देवा हृदय साफ करो सजर हृदय साफ हृदय मलिन होगा तो उसका फल बड़ा भयंकर होगा साफ हृदय निर्मल मन जन सो मोही पावा मोही कपट सद छिद्र भावा तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सदे का पर्दा भरकार से जिन देखी सब दे उसे क्या होता है भगवान अंदर ही अभी है साफ साफ सर दे रखो कौशल के नान्या स्नेहा रघुपते हृदय स्मदीय हमारे हृदय में कोई दूरी चाहना नहीं है हमारा सत्यम बदा हुई भगवान अखिलांत आप अखिलांत फिर देख लो कोई चाहेगी तो क्या भक्ति प्रयत्सर बनाओ आपके चलो निर्भर भक्ति करो और काम आदि दोष रहित काम सत्यम बताओ आप इसलिए सत्य कहता हूँ कैसे भगवान से प्रार्थना करो बहुत लाभ होता है भगवान के सन्मुख होते ही सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट अग्ना से तब ही केवल भगवान में भजन करना है तो करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं सूर्य के सामने जाते ही प्रकाश हो जाता है यार पीठ देते ही छाया आ जाती है अंधेरा हो जाता है तो भगवान के पीठ से दुख होता है तो भगवान सर्वोप मौज होता है आनंद हो जाता है इसमें प्रारंभ नहीं है ये तुम करो नया काम है सब कोई हो छोटा हो बड़ा हो स्त्री हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो मूर्ख हो कसर हो पापी से पापी अब से दूसू राजा हो पापी से पापी जी भगवान का भजन करो खुद हो जाएगा निर्बल हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा अरे माँ के सामने कैसा ही बच्चा है माँ का है माँ विधि विधान थोड़ी मानते है विधि से ऐसा करे ऐसा करे अरे रो पड़े तो माँ की बोली इसे भगवान तो माँ है तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु से सखा तमेव तमेव विद्या ध्रमजन तुम्हें सबसे पहले माता का नाम लिया तमेव माता भगवान सबकी सदा की बात है रो करके हो तो भगवान से शायद ही जाए सब ठीक कर देगा ये तो सभी बड़ी बढ़िया दवाई है एक भगवान याद करना अच्छा स्मृति बात है ना जैसे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधना भी मोचते याद मात्र करने से पाप नष्ट हो जाए ऐसे भगवान याद करो नाम जप करो कीर्तन करो एक और भी कृष्ण स्वीकृत प्रणाम भगवान को एक हृदय से प्रणाम कर दिया जाए तो दशा अश्वमेध हृदय दस अश्वमेध करके और स्नान करे उतना मात्र दशा अश्वमेध ही पुनरति जन्म कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय कितनी बात है भगवान को याद करो, बहुत ही बढ़िया बात है, सब मिले की बहुत आनंद की बात है, बड़ा शुभ शुभ रास्ता है। भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोई पावही प्राणी, ज्ञान का पंथ कृपाण नहीं जा रहा, ये कृपाण नहीं जा रहा है, सुगम पंथ मोई भक्ति के रास्ता बड़ा शुभ है। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जो गमक तब जब उपवासा, हे नाथ में आत्मा भक्ति हो जाए। अपने तो दुखों से पीड़ित हो, अपने चिंता लगी है, दुख लगा है, आफत आई है, और भगवान पर विश्वास हो, वो भक्त हो जाता है। भगवान की हे नाथ, हे मेरे नाथ, बोलना जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगते, पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं, जिसे कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं। लोगों का सहारा है, जिसे भगवान का सहारा पूरा लेता नहीं, कोई सहारा नहीं है तो हरे को हरि जाओ। लब जब गद अपनो बल बरत्यो, लेख सको नहीं कहो, और निर्बल वह बलराम को करो, आयो आधे नाम भक्ति हो जाए। कोई आशा नहीं, किसी की कोई भरोसा नहीं है, एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातन तुलसीदास, अनंत भाव से हे नाथ मेरा कोई नहीं है, भगवान मेरे मैं हूँ, जो कोई नहीं भगवान होता है। मेरा सहारा है यही बाधा है, धन का सहारा है, विद्या का सहारा है, योग्यता का सहारा है, भजन का भी सहारा है, त्याग बैरा का भी सहारा, बेहतर त्याग हो, बड़ा जानकार हो, ये भी बाधा देने वाला है, भगवान से दूर करने वाला है। क्या बात है, भगवान के सामने जाओ, कौन सी योग्यता है, देखो योग्यता से किस पर अधिकार होगा जिसकी योग्यता कम होगी, धन से किस पर होगा जिसमें जिसके पास धन कम होगा, आपके बल अधिक होने निर्बल पर आपके अधिकार होगा, भगवान से बल किसी पास न है, विद्या जैसे है, योग्यता से क्या बनी हुई है, बहुत ऋण ही है और किसी के लिए। ये 100 रुपयों की घड़ी है तो 100 रुपये में मिलती है तो दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे हैं, कीमत से जो खरीद जाएगी चीज उस कम से कम कीमत की होगी, तो भगवान को खरीदोगे तो भगवान से ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, ज्यादा कीमत है किसी पास में, अनंत ब्रह्मांड की रचना होती है तो क्या दे सकते, हे नाथ हे नाथ रो सकते, छोटा सा पैसा रो पड़े सब घर वालों को ले राजी, ये रात में उठा दे सब होते तो भगवान रोने के बारे निर्बल हो कर दिए, निर्बल हुए बदराम, मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज, तेरे को नहीं जरूरत नहीं, सब भगवान करिए, भगवान के समान और कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, सबके लिए तैयार, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी आचरण का हो, कैसी परिस्थिति में हो, भगवान को पुकार, उसमें कोई विद्या नहीं है, भगवान ही समझा में कोई विद्या नहीं, हृदय का भाव, हृदय की व्याकुलता कोई खास नहीं है। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 23 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।